välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland. Och med oss har vi en gäst, Christian Palinder. Christian, du kanske vill introducera dig själv lite grann? Ja, jobbar på IP Only just nu. Har titeln systemarkitekt för hostingområdet, som egentligen består av remote backup, virtuell server och CDN-tjänster. Sen gör jag allt annat också. Implementering, felsökning och så vidare. Men vi är inte så många. Nej, och anledningen till att vi vill ha med Christian i den här podcasten var för att för i höstas, det är länge sedan nu, så hade vi EMC Forum och jag och Christian stod och pratade om allting as a service, eller egentligen framtiden om allting as a service. Eller vad det inte är. Vad det inte är och vad vi tror. Så vi tänkte ta upp den diskussionen här i podden också. Vi kan väl inleda med att vi såg en artikel i IDG. Den snabba summeringen av den var att platform as a service är död. Och vi har väl en åsikt kring den. Där vi tänkte vi inleder därifrån, så kommer vi nog komma in på de andra områdena också. Artikeln i sig var ju kort och gott att ja, det är infrastruktur och software as a service som är de två varianten av cloud, eller egentligen as a service-tjänster som man kommer att se i framtiden. Jag tror att vi alla tre här vågar hävda att det är fel. exemplet var delvis force.com, Salesforce, att software as a service som kryper ner, och även då infrastructure as a service kryper upp. Vad anser du, Jonas? Jag ser ju infrastructure as a service kommer ju att utvecklas, givetvis. Det kommer nya typer av infrastruktur. Och det kommer nya typer av operativsystem som utnyttjar infrastrukturen på andra sätt. Så jag ser att infrastrukturen kommer definitivt att krypa uppåt. Vi pratade i tidigare avsnitt om CoreOS bland annat, som hade vissa applikationsspecifika delar inbyggda i operativsystemet. Och software as a service går ju ner också. Vi kollar på Salesforce och Force.com, där man då kan skriva sina egna applikationer mot en software as a service. Men jag tror ju definitivt inte att platform as a service är dött bara för det. Utan snarare att det kommer att förfinas och bli en annorlunda variant av det kanske. Christian? Då är lite motvalls då. Ja, absolut. Alltså, plattform as a service har ju alltid varit svårdefinierat. Infrastructure as a service har ju mer varit så här. Hårdvara, fast inte hos mig. Ja, någon annan tar hand om hårdvaran. Software as a service, det är ju egentligen det som vi allihopa använder. Det är ju mjukvara. Ja. Det är ju alla applikationer. Det är liksom, det är alltid det man egentligen vill ha. Men man kanske inte tycker platsar internt i en organisation och bestämmer sig för att utveckla det själv eller köpa in det själv, och då vill man ha en plattform att köra det här på. Vad är då en plattform? För vissa är det operativsystem, och för vissa är det en infrastrukturen, själva kapacitetstjänster och liknande. Det vi ser här, det är ju egentligen att den optimala kunden för våran VS-tjänst, det är ju egentligen de som vill utveckla egen mjukvara. De vill egentligen, de är SaaSar liksom, som behöver infrastruktur. De behöver kapacitet och de behöver konnektivitet. Och det är där vi tycker vi har någon typ av edge, liksom, eftersom vi är en operatör. Då har vi. Vi har liksom internet, vi har Ethernet, vi har de tjänsterna. Så jag ser väl att infrastructure as a service, det kryper upp, som man skulle nästan kunna säga, infrastructure as a service plus. Så här, det är med lite edge. Ja, för är man operatör, då är det oftast nätet. Är det så att man har någon speciell kompetens, så kan det vara DR-planning, det kan vara business continuity, det kan vara någon typ av, man kallar det även core-applikationer. Så frågan är om inte en databastjänst, nu pratas det ju om big data, Hadoop och såna grejer, men även en MSSQL skulle kunna vara en databastjänst. Du menar, dela de här databashotellen som fanns förr. När allting var ISP liksom. Där tror jag att de typen av tjänster kommer att komma tillbaka. Inte den formen det var då, där man fick någon inloggning till en SQL-server och gjorde någonting. Men kanske något lager ovanför det. Alltså, som egentligen man kan komma en SQL-connector. Jag vill lagra data någonstans. Fixa det, högtillgänglighet, den här prestandan vill jag ha. Liksom. Och då tror jag att där har vi den här gränslandet. Är det platform as a service eller en infrastructure med någonting mer? Eller är det egentligen en service? Är det en SaaS-tjänst som är strippad? Är platform as a service en strippad SaaS-tjänst eller är det en infrastructure plus? Det, och där tror jag det är lite det här. Jag tror att det är också det som är problemet för platform as a service. Det finns, det finns ingen klar definition. Infrastructure as a service är ganska lätt att sätta ett gränsland och säga så här, här slutar infrastruktur. Software as a service lika så. Här börjar ditt ansvar. Eller du som användare, du har ett färdigt paket att använda. Ja, det kanske går att customisera lite grann så att du får grönt istället för rött. Och, ikoner och grejer. Men platform as a service har ju betytt så himla mycket. Det har ju varit allt däremellan. Absolut. Och alltså, lite till. Och det är ju infrastruktur med ett OS på. Plattform. Det kan, alltså... där går det ju som sagt att klyva hår. Vi pratade ju, du nämnde ju CoreOS och där har du inbyggt Docker-stöd. Är Docker en platform as a service enabler? Jo. Alltså är det så att du kan, bara för att du kan dumpa in din applikation, är det då en platform as a service? Vissa kanske hävdar att snarare Cloud Foundry är en platform as a service. Där du egentligen, du ska lägga in dina applikationer emot ett ramverk. Där det finns en data services eller olika typer av applikationsservices. Och där tror jag att den här, vad är platform as a service egentligen? Ja, det kanske är ett OS. Det kanske är så att infrastructure as a service inte existerar. Det kanske är snarare att infrastructure as a service är platform as a service. Bara för att i dess allra enklaste form så är det där jag kan lägga en applikation. Jag kan installera en vanlig Linux-applikation på en Linux OS eller ett Windows, en Windows-applikation på ett Windows OS. Sen kan man ju fundera på hur elegant det är egentligen. Men jag märker ju då när man är ute för pre-sailer en del också. Och då märker man ju då att för en del kunder så är plattformtjänst, det är ungefär som en LAMP-server. Liksom. Det är vad du har. Det är, alltså, det är en väldigt grundkonfigurerad webbserver där du kan lägga på vad du vill. Eller att du får ut någon WordPress. Eller, alltså på den nivån. Här har du någonting färdigt. Men det är okustomiserat. Liksom. Det är inte färdigt. Nej. Men du har någonting där du snabbt kan gå in och börja ändra fonter och CSS och grejer. Så här. Ja, nu kör vi. Eller då en databas eller någonting sånt där. Jag tycker majoriteten av kunderna har den uppfattningen att det är ungefär där plattformtjänsterna ligger. Så är det ju så att jag tror att om man tittar på de som ur teoretiskt perspektiv på något sätt försöker definiera iOS, POS och SaaS. Kunderna eller användarna utom hänger inte med. Det är så teoretiskt. Ja. Det finns så många olika varianter. För det är ju inte bara en person eller en gruppering som försöker definiera de här heller. Utan det är ju många som definierar dem olika. Då som kund så blir det ju ännu svårare. Att hålla reda på alla de här olika typerna. Olika definitionerna. Beroende på vem som kommer med definitionen. Precis. Vem som har skapat. Så är det ju. Och där också. Jag tror det beror på vem hos kunden man pratar med. Är det infrastrukturgänget? Ja, du har med en Apache, du har en lampstack. Ja, då är det en platform as a service. Ja. Pratar du med utvecklingsteamet och säger så här, vadå, finns det inget Java framework? Ja, det är det är absolut ingen plattform. Så jag tror att plattform är nog det mest luddiga och är egentligen det som kan skilja sig mest. Men en annan aspekt av det här med iOS, iOS och SaaS, det är ju att om man bara tittar på vad det bör vara, vad det bör innehålla, så brukar det oftast vara så att man stannar vid någon typ av software stack eller någon typ av någon typ av installation av eller typ av någon typ av grund vad det är det webbpresence du är ute efter eller databas eller är det någon typ av beräkning och sånt där. Det som inte finns med i den här definitionen är vad man ska förvänta sig att man ska kunna kravställa performance och tillgänglighet. Vad gör man det? Varför finns inte det med? Därför gör det ju till exempel då om man tittar på en, som vi då säger, som vi har definierat då VS-tjänsten som en IAS-tjänst. Hur jämför man den? Det, där det är ju en kapacitetstjänst, säger man då. Yep. Är det virtuell server? Nu är det så att vi vet ju att det finns inte, det är inte, marknaden är inte 100% virtualiserad. Nej, den är inte det. Av ja, religiösa skäl hela vägen då, till rent praktiska skäl till att man inte har haft tid helt enkelt att göra det. Det finns ju vissa som säger att virtualisering, det är farligt, det ska man hålla på med. Det är en farsot, det kommer gå över ungefär som internetflugan. Liksom. Ja, men precis, vi klockar in detta roll. Snack på den 16 januari 2014 och det finns fortfarande folk som säger det. Ja, det är hemskt alltså. Men, och det gör ju det att vad är det vi säljer egentligen? Vad är det kunden egentligen ute? Jo, men då jämför man då de här VPS-tjänsterna, virtuell privat server, som egentligen är en LAMPS-paketering av infrastruktur, skulle jag vilja säga. Ja. Inte någonting mer. Kan du kravställa en sån? Nej, det beror ju på vad du har för infrastruktur under. Klart. Ja. Men vad är det du har gjort? Du har fått en Linux-server som har lite resurser. Super. Går de bra? Går de dåligt? Kan vad är bra? Vad är dåligt? Ja, exakt. Och vet du vad du har betalt för? Det vill säga, vet du egentligen vad du får för kronorna du betalar? Och kan du jämföra det med en annan tjänst? Mm. Och då kommer vi in på den här den omogna delen. Alltså branschen är väldigt omogen. Man pratar om att man går mot cloud. Om vi nu säger att IaaS är grunden för cloud. Mm. Så är det väldigt många som fortfarande inte vet vad cloud är. För de vet inte vad IaaS är. För de vet egentligen inte hur de ska kravställa det här. Nej. Och då buntar man ihop alla IaaS-tjänster som finns i hela Sverige. Inklusive VPS. Inklusive VPS. Ja. Som egentligen bara är en desktop-kvalitet. Skulle jag vilja säga. Ja, så är det. En enterprise-kvalitet. Men då ser vi, där finns ju HP till exempel med sitt HP Cloud. Det finns IBM med sitt IBM Cloud. Vi har VMware med sitt Hyper Cloud. Och vi har, och sen har vi alla de här IPR och FS Data och Bahnhof och VID och alla möjliga. Mm. Hur jämför du dem? Mm. Vi har ju en del kunder som har kommit till oss som har jämfört en massa och säger så här, okej, ni var de första som levererade någon performance, men tillgänglighet hade vi överallt. Mm. Så tillgängligt är det så att du har att det ska vara tillgängligt, det förutsätter man. Mm. Ja. Så mogen är man i kravställningen. Mm. Men vad är bra? Med att ta, hur många kunder vet vad användarna maximalt är beredda att få vänta på att en transaktion ska gå igenom i ett kundstödsystem? Mm. Nej, det är roligt. Nej, om de inte vet det, hur kan de kravställa då en cloud-leverantör? Mm. Utan då blir det bara pris. Ja. Mm. Och det där är ju, men jag tror att det är en viktig sak. Alltså vi har ju oerhört många leverantörer av VPS här i Sverige. Mm. Det går ju från små till stora. På hörnet hela vägen upp till de stora globala aktörerna. Så är det ju. Och jag tror att det där är ju där sak, eller ja, det har väl skett en del cloudwashing kan man väl säga inom den delen, att helt plötsligt vi råkade ha en portal där du kunde beställa en VPS, tvätta lite så blev det ett cloud. Ja. Men och du menar en sån cloud? Jag trodde det var en cloud outwash, typ att man har blivit av med massa för att nej, jag tror en konsolidering av marknaden. Det har vi, jag har inte sett det i alla fall. Men en del som däremot har bytt skepnad. Mm. Men grejen där är ju, egentligen skulle jag säga, är ju skillnaden mellan en VPS och en riktig infrastructure as a service är ju det att jag ska kunna även lägga till annorlunda tjänster kring en infrastructure as a service. Mm. Fine, jag kan gå till alla VPS och köpa 3 stycken lampstackar och sen installera min hemsida på den. Ja. Mm. Men hur sköter jag lastbalansering? Yes. Hur sköter jag? Alltså det finns ju massor, datareplikering. Yep. Det finns ju massor av frågor som jag inte kan få från en VPS. Nej. Och dessutom som företagare eller som enterprise behöver för att kunna leverera den tjänst eller den webbpresence jag behöver. Så jag tror att där finns det VPSer borde fortfarande heta VPSer och ingenting annat. Punkt. Ja, och det är allting som är en virtuell server på nätet är inte en VPS. Nej. Men det är där fortfarande, den definitionen ligger fortfarande i huvudet på många beställarna. Det är samma sak. Jag behöver en virtuell resurs. Mm. Istället för att bara titta på, jag behöver kapacitet. Mm. Om den är virtuell, fysisk eller stentavla. Det har ingen betydelse. Jag köper en kapacitet med en viss kvalitet på. Och det betalar jag så här mycket. Just tänk om marknaden kunde komma dit fort, vad mycket enklare det skulle vara. en utopisk dröm skulle jag väl säga. Ja, det skulle förutsätta en kompetenslyft av kravställaren där ute som är hemskt. Alltså. Nej, alltså mycket, väldigt mycket. Mm. Jag sitter och har funderat en hel del på det där och vi har haft den diskussionen också, jag och Jonas vet jag. Mm. Jag tror att vi touchade på den på EMC Forum också, är ju vilken av dessa X as a service som kommer ta fart. Jag är ju av den åsikten att software as a service är det som kommer växa fortast. Absolut. Mm. Infrastructure as a service kommer sakta dala mot snarare ett platform as a service. Eller växa. Förflytta sig till en plattform as a service. Ja, alltså en transformation. Mm. Jag tror att modellen att som beställare köpa infrastructure as a service eller som kund köra helhjärtat infrastructure as a service antingen för sina interna eller externa resurser är ganska... Alltså, cloud bursting har vi ju alla hört. Mm. Det har varit ett jättebra modeord de senaste 3 åren. För några år sedan så var det ju liksom, kan vi ge exempel vad cloud är bra för? Jo, men tänk när det kommer fram till jul och det är dags att börja sälja. Jag är Volvo och jag tillverkar bilar. Det är liksom inte folk som köper bilar bara för att det är jul. Ja. Man kanske vill ge bort en bil i julklapp och... Ja, men det finns så alla är inte Amazon, alla säljer inte grejer på nätet, alla behöver inte peak-kapacitet kring jul. Det är den absolut sämsta use-caset för cloud som jag någonsin hört. Ja. Alltså, jag ser ju snarare, i så fall är ju infrastructure as a service för hardcore do-it-yourself-gubbar som vill ha kontroll på allting. Eller för dem som, och det får vi ju se vad som händer. Där är väl vCloud Hybrid Service en av dem som jag tror gör mest väsen för sig. För dem som säger, det här är en extension av ditt datacenter. Mm. Sen har de mycket att bevisa. Och om, för en, alltså en grej som de absolut har att bevisa, och det gäller nästan alla de här leverantörerna. Mm. Och det är därför jag tror att konsolideringen på infrastruktursidan kommer att gå mot att det bara kommer att vara, alltså den rena jäsen, det kommer bara vara operatörer. Ja. Ja, det tror jag också. Bara vara operatörer. Ja, det är bara att titta på, vilka är störst i Europa? Det är Colt, Telefonica, Deutsche Telekom och de här. Ja. Vad är, och de största hostingleverantörerna, varför det? Ja. Och hur, det är bara att titta i Sverige, vem är störst? Telia? Mm. TDC? Mm. Tele2 har ju ingenting då. Men vad kommer sen? Och sen kommer vi och sen så kommer... Sen kommer det bara sådana som inte är operatör. Mm. Ja, som egentligen köper in den här kapaciteten. Mm. Ja, just det. För det är just det där jag tror att... För där handlar det om att göra en extension av sitt eget datacenter. Ja. Så vem vill du köpa det av? Ja, det är ju där du har ett rakt kopparsnöre eller möjligtvis en fiber. Ja. Direkt in i ett annat datacenter. Ja. Alltså vi är ju bortskämda i Sverige med billig bandbredd. Ja. Jämfört med resten av världen har vi det väldigt bra för. jag kan säga så här, i början när man tittade på Amazons prislista. Mm. Varför ska jag betala för data transfer? Det kändes ju helt barockt. Ja. Men det verkar ju som att överallt annars så får man ju betala för data transfer. Punkt. Mm. Vilket är jättekonstigt. Ja, liksom, i Sverige, vad fan det är. Du har ju 100 megabit, det är klart du kan köra fullt på den. Ja, precis. Ja, liksom, du skvätter ut en meg eller en terabyte. Det spelar ju ingen roll. Nej. Alltså, vi har ju märkt att vi har ju liksom en prislista generellt sett som är baserad på bandbredd, det är med att vi är en nätoperatör i grund och botten. Och det gör ju det att när man tittar då hur vi skulle prissätta infrastrukturtjänsterna, så vart de också så här, vi tar det per dag. Vi kan inte räkna cykler eller bytes överförda och så här. För att bara att försöka göra det med någon typ av konsistens och säkerhet, att det verkligen mätt varenda jäkla byte som har snurrat åt något håll eller utnyttjande. Det gör ju liksom att själva övervakningen och hela billingbiten av plattformen, det blir ju den största biten. Mm. Inte att producera tjänsten, det är att mäta tjänsten. Mm. Och det gör ju det att en del av kunderna när de sitter och jämför till exempel med AVS-en och jämför dem med oss eller någon av de svenska, då blir det så här, ja men ni är ju mycket dyrare. Ja, men hur mycket har du tänkt överför? Ja, men jag tror att du överför ungefär. Jag vet inte. Det är ju ingen av våra kunder som vet hur mycket de överför. För de vet ju bara vad de har för bandbredd. Så man tänker inte på det. Ja, så, ja, men 50 gigabyte per dygn bara. Ja, de överför 1,5 terabyte liksom. Ja. Det är inga problem. De har en giglina. Det bara sugs igenom. Och så ska de då lägga ut det på AVS-en. Mm. Och så ska du få då den här, för det första, den här latencen som du har då till antingen då Irland eller Charleston som är de här närmsta liksom. Och sen ska du betala för att du överför det också. Och helt plötsligt så vart det inte så dyrt. Nej. För om du bankar ihop vad det är för någonting. Ja. Och sen tar du de här burst-exemplen. Ja. Du har, i Sverige är det väl typ Tradera och Blocket och media, mediedelarna här då, som helt plötsligt kan hända grejer över det. Beroende på vad som händer. Ja, men vi har en kost på 10 000 i månaden på den här inklusive överföringen när det ligger i AVS-en. Mm. Ja. Och sen så kom det någonting. Sen blev den 150 000 helt plötsligt. För då är ju en överföringskost också. Ja, precis. Nu ska vi hantera det här. Så det är det där. Vi sitter och jämför. Vi har en marknad i Norden. Mm. Och det finns en marknad utanför Norden. Mm. Eller, och det är ju Europa. Så när Europa skiljer sig mot Nordamerika. Och Nordamerika skiljer sig från Asien. Ja. Går det att jämföra? Nej, det gör ju inte det. Nej. Men jag tror att kunderna, och återigen, jag tror att det är lite confusion där. För att kunderna ser det bara som en virtuell server, till exempel. Eller resurser. Ja, ja. Och det är billigare att köpa härifrån, men då har man inte räknat med allting. Så jag tror att det är precis som du säger, en utbildning av kravställarna är nog ett måste framöver. För att kunna få till en bra diskussion, en rätt diskussion. Mm. För att man ska faktiskt kunna få ut rätt prestanda, få ut rätt saker som man vill som kunde. Samtidigt så tror jag också det att vi internt är det ganska vanligt att vi använder sån här köpa bilanalogin. Mm. Och då är det ju så att det finns faktiskt människor som inte bryr sig om vad det är för bil. Nej, men det är den här Jonas är ett nötskap. Vad kostar bilen? Är det värt... alltså bryter ner till milkostnaden. Ja. Sen säger jag, men ska jag ta bilen eller ska jag åka kommunalt? Mm. Mellan A och B. Och sen så för vissa människor är det ett jäkla detaljpilleri. De ska ha rätt fälgar och det ska vara rätt nyans på den. Och det ska vara rätt kit hit och dit och det upp och ner. Och man vill lägga på en massa trimset och sånt på det. Mm. Och rätt typ av läderratt. Mm. Ja, det kan vara vad som helst. Den typen av upphandlare av plattformstjänster eller infrastrukturtjänster kommer ju också finnas. Mm. Men jag menar de som, jag ska säga ATB-människorna, det är de som går till Salesforce. De här som gillar att pilla, de sätter upp en egen Sugar SRM. Precis. På en egen hårdvara. Så är det. Och det kommer ju också finnas. Det är ju det, men i grund och botten så blir det ju svårt. Man kan inte dra alla över ett samma kamp. Det är ju det som är... problemet. Jag tycker det är intressant att vi kommer in på den analogin där, för jag är ju av den uppfattningen att software as a service kommer ju växa som snabbast, och det är bara för att där är det icke-tekniska köpare som kommer att köpa det. Man kommer köpa det för den funktionen som levererar. Yes. Och den är lätt att visa också. Absolut. Väldigt lätt att visa, väldigt lätt att sälja in istället för att försöka sälja in då platform as a service eller infrastructure as a service. Mm. Ja, men det är mer tekniskt. Jag tror det där är liksom, det är också en sån här sak som Amazon. Det problemet är att det blir så svårt att förstå. Mm. Alltså jag kan förstå som tekniker eller som tekniskt intresserad person alla grejer som finns där som jag kan plocka ihop. Men om jag skulle gå till någon som är inköpare av det där och säga här, titta, köp. Har du sett prislistan för Amazon? Ja, den är helt galen. Den är omöjlig. Mm. Ja. Men det finns ju ingen som kan förstå hur mycket det kommer kosta i slutändan. Nej. Går jag till Salesforce och säger nu ska jag vill ha, för mitt företag ska vi köra det här som CRM-system, då kommer de säga 50 kronor i månaden. Det är 50 kronor per användare i månaden. Så, handslag. Jäkligt smidigt. Ja. Ja. Och sen så ringer jag och säger så här, du, den där logotypen skulle jag vilja, så det säger jag så här, 200 000, eller jag vet det, jag har ingen aning, men jag skulle säkert kunna tänka mig att det är då det börjar sticka iväg. Men däremot så är modellen enkel. om jag vet vad jag vill ha, vilket jag sannolikt gör om jag kommer från ett verksamhetsperspektiv, ja, ingenting om teknik. Nej. Så då kommer det liksom, ja, fine. Så då och där man... håller jag med artikelförfattaren. Mm. Platform as a service är död. Infrastructure as a service plus med lite extra är det för dem som inte vill köpa SaaS-tjänsterna. Mm. Det kommer vara svårt att se någonting annat i mitten. Mm. Där det är så här, nästan färdigt och sen så gör du det sista själv för att du ska bli något Salesforce-liknande. Mm. Varför det? När det kostar, antagligen är mer överskådlig kost att gå direkt till Salesforce och säga, men nu köper jag det här. Mm. Och så får vi se liksom. Ja, alltså jag tror där vi har inte sett de här, alltså det var som innan vi började spela in så sa jag liksom så här, vad såg jag som platform as a service när de här IAS, PAS och SAS liksom myntades. Ja, jag såg ju det som att jag kommer med en applikation skriven mot något ramverk, jag dumpar in den. Mm. Sen skiter jag i om den körs på 1 eller 100 instanser. Ja. Och det skalar upp och ner och till höger och vänster och det är tillgängligt och det kan finnas i flera datacenter. Yep. Jag behöver inte bry mig. Nej. Den utopin har ju absolut inte levererats. Nej. Det finns ju inte. Jag är fortfarande ansvarig för att arkitektera min applikation även om det finns ett ramverk att skriva den mot. Mm. Jag måste ju ta hand om ganska mycket grejer. Så därför så tror jag att... Du måste ju skriva den rätt. Jag måste skriva den rätt för att den ska fungera mot den leverantör egentligen jag väljer. Men då utgår du egentligen ifrån att den grundläggande kravställaren för de här typerna av tjänster är en utvecklare. Ja. Man säger. Ja. För mig är plattform... Egentligen så... Jag vill hänga kvar vid tanken att platform as a service är ett ramverk av något slag. Ja. Skulle man, vad tror du Christian här, tror du att man skulle kunna ändra lite på de här definitionerna som vi har haft innan för IAS, PAS och SAS och inte tänka så mycket på teknik utan istället tänka ansvar? Så ni som leverantör av IAS levererar upp till en viss nivå av funktionalitet, det är det ni tar ansvar för och sen samma sak för PAS och SAS. Ja, det är ju så, alltså det är ju en... Det är ju en av de här säljtaktikerna som används. En av dem som används då beroende på vad det är för typ av kund. Mm. Om kunden idag jobbar med en egenutvecklad mjukvara. Mm. Vilket du har några. De är ju själva SaaS-leverantörer. Mm. Men de har inte kapacitet eller intresse av att driva någon typ av infrastruktur runt omkring det. Mm. Om man tittar på dem så är det oftast frågan om det ska bara funka. Mm. För vår... Om jag nu är kunden liksom, så säger de så här, ja men våran mjukvara säljer ju vi med en tillgänglighet och en funktion ut till våra kundslutanvändare. Mm. Och det betyder att vi hänger väldigt avhängna av vilken typ av kvalitet och tillgänglighet som ni levererar i kommunikation eller kapacitetstjänster. Mm. Men vi som slutkund eller som utvecklare, som SaaS, när vi har ju byggt ett SLA mot våra kunder, som kunderna har köpt det, hur får vi IP-onlys tjänster att liksom haka in rätt i våra tjänster så att SLA faktiskt är värt något? Ja, just det. Där ligger en hel del diskussioner. Så att, mm. Och där är det ofta så att det måste alltid fungera. Tillgänglighet är det viktigaste, för det är en grundkomponent i SLA ut. Kan kunden inte komma in och lägga ett ärende i deras system, så finns ju inte systemet. Nej, precis. Ja. Hur relaterar det till andra faktorer eller kapacitet? Prestanda, svarstider och såna här saker. Ja, det är lite flytande. Vi har några kunder som vi har haft. Jag har en specifik kund här till exempel, ett kundexempel som vi har haft i 2 år nu. Mm. Det har tagit ungefär 2 år att komma fram till hur är det egentligen vi jackar in i varandra. Mm. Vad är egentligen en vettig svarstid för applikationen? Just det. Mm. Vad kan kunden förvänta sig? Nu efter 2 år så börjar de att föra in såna här saker som att ta det längre än si så lång tid att skapa... utnyttja en viss funktion i deras mjukvara, så är det ett SLA-brott. Ja. Mm. Men det är 2 år med gemensamma diskussioner. Mm. Och då är vi bara en infrastruktursleverantör. Så är vi verkligen det? Ja. Är vi egentligen bara en infrastruktur? Nej, infrastructure service plus. Ja, eller är vi egentligen en nerskalad plattformtjänst? Mm. Eftersom vi också erbjuder konnektivitet. Mm. Är konnektivitet en del av en plattformtjänst? Mm. Eller är det bara infrastruktur? Linjerna börjar suddas ut. Den här gråzonen, jag tycker gråzonen mellan plattform och software, den finns nästan inte. Nej, det kan jag hålla med. Så att den software as a service, den är en del av toppen av plattform. Och plattform är en del av botten av software om de ligger ovanför varandra. Liksom. Mm. Infrastructure as a service, där kan det snarare bli så att ibland är det en gråzon. Mm. Ibland är det ett vakuum emellan vad plattform och infrastructure är. Mm. Vad fyller vi den med? Är det kompetenser, är det som du säger, lastbalanserare, firewall-tjänster, alltså andra typer av datacenter, replikeringar. Är det då, eller har det alltid varit en del av platform as a service? Den interna diskussionen som vi har runt omkring här, vi har inte kommit fram till någonting heller. Jag tror att det kommer nog vara svårt att kunna paketera någonting som en infrastructure as a service som passar alla. Och samma sak med platform as a service. Så jag tror att just den gråzonen är nog, som du säger, just en diskussion med kunden. Mm. Vad är det exakt de behöver? Ja. Vad är det för krav de har? Jag tror att du är lite inne på någonting, Jonas, där. Och det är för att... Diskussion. Nej, men diskussion. Men alltså, egentligen så är det ju... Kompetens från båda håll. Ja. Diskussioner om vilket ansvar vi ska ta från vardera sida. Mm. Både kundansvar och säljansvar egentligen. Mm. Eller leverantörsansvar. Mm. För att kunna uppnå det som i slutändan kommer bli en produkt. Ja. Egentligen. Mm. Samarbete egentligen mer än ett partnerskap egentligen mer än ett leverantör-kundsförhållande. Ja. Ja, det tror jag. För där tror jag just det här kompetensen, speciellt från beställarsidan, blir oerhört viktig också för att förstå vad är skillnaden mellan att köpa en VPS där du bara får en liten skvätt kapacitet för dina 149 kronor i månaden. Ja, det var en billig. Jag sa ju en liten skvätt. Ja. Mot att till exempel då titta på en renodlad infrastructure as a service som även innehåller massa kringtjänster som du behöver för ska jag i min infrastructure as a service som jag köper även etablera saker som brandväggar och lastbalanserare, VPN-tunnlar etc. Eller är det någonting som jag köper som tilläggstjänster från leverantören? Mm. Jag tror att där kommer man nog att kunna se en särskiljning. Vad är liksom en, vad ska man säga, konsument infrastructure as a service? Ja. Mm. Eller är det liksom en do-it-yourself infrastructure as a service? Mm. Eller är det liksom en enterprise infrastructure as a service? Och samma sak, där tror jag också man får hitta gråskalan inom platform as a service. Mm. Mm. Hur långt reser sig stacken? Mm. Är det att det finns ett basoperativsystem och sen så... det är ingen som egentligen av oss som tycker att det är en platform as a service. Nej, det är det inte. Men att det finns kanske en lampstack eller det finns någonting, alltså andra applikationsnära funktioner i det jag köper. Mm. Och till vilken grad. Mm. Likaväl så tror jag software as a service, där är snarare kanske absolut att det kryper neråt. Mm, för att jag köper en viss typ av funktion, CRM. Mm. Men att det finns möjligheter att bygga saker, så att säga, ett underliggande lager. Men jag vill fortfarande inte kalla platform as a service för död. Definitivt inte. För en infrastructure as a service för mig kommer ju aldrig innehålla liksom hysteriskt mycket applikationsnära tjänster. Nej. Alltså, finns det en database as a service vid sidan av, eller en databastjänst eller en databaskonnektivitet som jag köper på kran vid sidan om, det är ingenting som jag använder ur ett infrastructure as a service perspektiv, utan snarare i så fall ur ett applikationsperspektiv. Mm. Finns det då någon form av platform as a service komponent i en software as a service, så är det ju för att jag ska kunna bygga extensioner till den software jag har köpt. Mm. Så jag tror att det är i alla fall min sinnebild av det hela. Att vi kan lätt säga att det finns en infrastructure as a service, det finns en platform as a service, det finns en software as a service. Mm. Men i varje lager så möts de här på ett eller annat sätt. Det finns inga riktigt, det finns inga hårddragna linjer, utan det finns bara gråzoner. Mm. Fan, tråkigt. Men däremot så tror jag att Jonas är däremot, den frågan du var inne på först var, vad är gränsdragningarna? Är ansvaret? Mm. Det däremot kan man nog sätta ganska raka linjer emellan och säga. Ja, jag som, eller speciellt ur service provider perspektivet så ska man säga, hit men inte längre. Ja. Yes. Precis. Ja, men för att det finns ju ändå en gräns för vad man ska kunna ta betalt för också. Mm. För att man kan ju säga att vi tar helhetsansvar, men vad innebär helhetsansvaret? Mm. Och då är det kanske lättare då att säga att vi tar ansvar upp till hit. Mm. Och det tar vi betalt för. Allting ovanför det är erat ansvar, kundens ansvar eller konsultansvar eller vad det nu kan vara. Och beroende på om man som leverantör kan hjälpa till med det, ja, givetvis kan man ta extra betalt. Mm. Mm. Men det är ju fortfarande så att man måste ju kunna ta betalt för det, och då måste man, jag tycker i alla fall att det är ganska vettigt att sätta en ansvarsgräns. Och det är ju lite det som har vi hela tiden, men det är bara att den är så svår för många av våra kunder att förstå. Mm. Ja, men det är just det där, när man landar i gränslandet så är det ju svårt. Alltså någonstans så är man ju ändå kundorienterad, så att man säger så här: jaha, du har problem. Nej, det där är inte mitt bord. Klick! Det är liksom, det sker ju ändå inte. Och där är ju, jag vet inte om det finns en... Vi har ju varit ganska duktiga på outsourca i Sverige. Mm. Jag vet inte om det är... Vi har lite av en sinnesförvirring mellan vad är en outsourcer, vad är en service provider. Mm. För mig är det glasklart. Mm. Alltså för mig är det liksom en service provider, ja, där finns det en gränsdragning på ansvarsområdet. En outsourcer tar hand om egentligen hela ansvaret. Mm. Men jag tycker att man ska kunna gå tillbaka lite grann och anknyta det också till kompetenserna, för att de företag som har outsourcat, som har gjort de här traditionella outsourcingarna 100% i personal och allting, bara ut till Teto eller CGI eller EDS eller något sånt där. De har ju the hard way kommit fram till vad saker och ting faktiskt kostar. Mm. Och framförallt vad det kostar, kanske till och med mer på usernivå eller applikationsnivå i alla fall. Mm. I och med att helt plötsligt så går det inte att gömma kostnader någonstans, utan för det är någon annan som kommer ta betalt för det. Ja, det kommer komma det en kommer faktura komma på där, det. Ja. Men upp till, jag ska säga, för ett år sedan, kanske två år sedan till viss del, så har ju det bara egentligen varit få förunnat. Det har bara varit storbolag, stora organisationer. Nu börjar det bli, jag vet inte om det är för att det börjar dyka upp de här VPS eller infrastrukturleverantörerna, så är det fler och fler bolag som bestämmer sig för att vi ska nog inte hålla på med hårdvara. Mm. För hårdvara, vi måste bygga hallar och vi måste hålla på med massa facilities, tjafs, typ kyla och ström och sådär. Kabelbudgeten går upp. Kabelbudgeten, eller bara, faktiskt så är det så här, då har vi märkt, vi har fått höra från några av våra kunder att en del fastighetsägare tillåter inte längre att man har kylanläggningar på det sättet i sina lokaler, kontorslokaler och liknande. Det finns ju risk för att det går sönder och det blir vattenskador och så. Det är ju ett försäkringskort, sådär, upplägg och sånt. Och då säger man, ja men bra, då vill vi lägga ut det här. Mm. Men small medium business, de har ju aldrig outsourcat för det. Det vill säga, de vet inte vad de här grejerna egentligen kostar att producera. Nej. För det är ju Nisse här borta som har sprungit runt och gjort det här. Eller några helpbranner som har sprungit runt. Mm. Eller så har han, ja, det har liksom bara löst sig på något sätt. Det finns lite intresserade människor som sysslar med det här, va. Även om man kanske jobbar med, och man är i en fotostudio, så finns det folk som tycker det. Och sen så, om man inte outsourcar, man har aldrig lagt ut någonting här. Men fan vad dyrt det blir, säger de. Ja. Ja, men vänta nu. Vad tror ni att det kostar att göra det här internt då? Mm. Ja. Ja, men det är ju bara köpa grejer. Ja, då börjar man jämföra CapEx med OPEX. Investeringar för de operationella kostnader. Yep. Så de bolag som har gjort någon typ av resa ut outsourcingmässigt, de har ju en förståelse för att det är olika pengapåsar, olika kostnadstyper. De är ju mycket roligare att prata med. Mm. För de behöver man inte tala om att CapEx och OPEX inte är samma sak. Mm. Vilket man får göra med de här nummer ett. Liksom. Ja, men så är det. Ja, så att är det redan outsourcing? Men de stora bolagen, de vet ju vad det kostar. Mm. De har, det fick de för många år sedan. Mm. Ja. Kanske 15 år sedan. Ja, och där har det ju också, alltså, i vissa fall också funnits IT-bolag inom eller inom bolaget. Ja. Så att där har man ju liksom dessutom haft en ganska bra koll redan från början. Ja. Så att jag håller helt med att det är ju också, det är en mental resa för att förstå kostnaderna kring CAPEX-OPEX-delen. Ja. Att det är helt vitt skilda saker. Mm. Och det ena kräver CAPEX, det andra kräver OPEX. Men om vi säger så här då, säg att vi slutar prata XAS, alltså IAS, BS, SAS överhuvudtaget, och pratar om funktion eller kapacitet. Ja. Mm. För att, men varför ska vi hålla på egentligen och försöka hitta definitioner på vad de där olika gamla nivåerna är? Mm. När det ändå bara är, för antingen köper du kapacitet för att du vill producera någonting, en funktion själv, eller så köper du en funktion för att det är det du behöver. Ja, men det kanske är så. Jag vet, det var väl... Väldigt, väldigt bra definierat, tycker jag. Jag tycker... Det gör det mycket enklare. Ja. Men det är väl samtidigt, vad är det, 2006-2007 där omkring? Eller nej, det måste varit senare. 2008-2009 så var det väl NIST som kom ut med någon fin presentation där man definierade vad fan är cloud på 8 punkter och där också då döpte infrastructure platform as och software as a service. Mm. Och det kanske är så enkelt att vi har helt enkelt, man har helt enkelt bundit ris på egen rygg bara för att i önskan... Konstigt att det kommer från en standardorganisation att försöka hitta en definition på någonting. Ja. Men det kanske är det, alltså någonstans så har det blivit en inte en självförverkligad profetia, för det har det verkligen inte blivit, men däremot ett vad ska man säga, en grundplåt i förvirring. Mm. Ja. Att det måste vara så inhackat att infrastructure as a service, och sen har du platform as a service, och så har du software as a service, eller X as a service, för sen föds ju alla de här andra upp också. Det blir för tekniskt, blir för teoretiskt. Det finns ju en annan analogi, och det är ju egentligen att titta på OSI-modellen. Ja. Jag menar, hur många utgår ifrån OSI-modellen idag? Alltså det är ju ett teoretiskt perspektiv försöka lägga saker, olika funktioner i olika lådor för att de har bör ha ett visst beroende till varandra. Ja. Samma sak med den här infrastructure eller AS-serverna, XAS-tjänsterna liksom. Vad är det vi är ute efter? Vad är vi egentligen köper? Vi gör det för komplicerat för de som ska köpa tjänsterna. Så är det. Genom att de måste bestämma sig för att hur de vill inordna sig i den teoretiska definitionen av vad de vill ha. Mm. Kapacitet eller funktion? Mm. Ja. Nej, jag skulle vilja säga en kombination av funktion till kapacitet eller kapacitet till funktion. Ja, ja. Alltså, då spelar det ingen roll. Men jag ska köpa kapacitet för att köra min applikation. Mm. Ja, då spelar det ingen roll om vi räknar det i megahertz och gigabyte. Ja. Eller om vi räknar det i någon form av transaktioner genom någon form av framework. Eller om vi räknar det i någon form av användare per månad. Mm. Eller om det är, då kan man ju fortsätta i all evighet och säga att vi ska köra backup. Ja, då är det liksom restore-prestanda för x gigabyte för y kronor. Mm. Alltså, det är ju egentligen en bättre modell att inordna tjänster i. Och egentligen skulle man kunna säga att då är ju infrastructure, platform, software och X as a service dött helt och hållet. Helt. För det är ju bara en lång radda av funktioner jag köper till en kapacitetskostnad. Ja. Min våta dröm här när det gäller att definiera... Jag skulle vilja att kunderna kommer till oss och säger så här. Jag har en funktion jag levererar. Jag har ett säljstöd, ett CRM-system internt. Jag vill köpa kapacitet till den funktionen som jag själv producerar. Mm. Där svarstiden ut mot kund aldrig får övergå en minut eller en sekund per fråga. Mm. Eller per entry eller vad något sånt. Nej. Fixa det. Mm. Ta fram en kostnad för det. Det är en mycket enklare frågeställning som är mer relaterad till vad de egentligen är ute efter. Mm. än att gå ner på nivån. Vad är den maximala svarstiden mot disk? Eller överbokningsgraden mot CPU? Eller minnesbehovet för mina servrar för det här? Utan när vi har nått det, då har de köpt tillräckligt mycket av rätt sort kapacitet. För att de ska nå sina SLA eller OLA för den funktion de levererar. Nej, man kommer och frågar om bits and bytes. För att sen kunden själv ska sitta på kammaren och försöka lura ut hur mycket av bits and bytes behöver jag och vad kommer det här kosta till slut? Ja. Kan det vara så att vi ser en... vi som leverantörer, vi sitter ju och granskar alla de här teoretiska frameworksen och sådär och försöker pussla in våra tjänster där i. Kan det vara så att kunderna har anammat de här nu och vi har gått vidare? Och de försöker passa in sig i de här medan vi egentligen vill ha en annan diskussion. Ja, de försöker passa in sig i AS-servicerna. XAS-servicerna. Det har pratats tillräckligt länge om det för att det ska fastna till järnbarken och sen är man fast där. Mm. Och nu vill vi gå vidare. Så det är alltså, vad du menar är att de har i grunden så tror de sig ha en förståelse för vad de här grejerna betyder. Mm. Vilket gör att de går ut och försöker matcha vad de uppfattar att de behöver med vad leverantörerna annonserar om att de har. I teoretiska modeller. Yes. För att sen utifrån det välja då basera de leverantörer som mest teoretiskt sett matchar till förhoppningsvis rätt pris. Precis. Jag skulle säga att verkligheten är sån. Ja. Jag skulle säga att det är så jag känner när man åker ut till kund. Eller om man har någon typ av... Så vad kan vi göra då för att underlätta det här? Du nämnde tidigare... Sluta då... prata om det. Sluta. Jättebra. Ja. Så AS är dött. AS är dött. Ja. Det är funktion och eller kapacitet. Bör dö. Så 2014 annonserar vi as a service som dött. Ja. Prata om det som är på riktigt. Sluta prata i teoretiska modeller och frameworks. Kapacitet till funktion. Ja. Nej, jag köper det fullt ut. Kan du producera en prislista? En Amazons då bara. Aj. Nej, men då är vi ju tillbaka igen till att för att du ska kunna lyckas som leverantör, service provider på den här nivån, eller i den här marknaden, så måste du ha rätt typ av kompetens så att du klarar av att bygga rätt, eller erbjuda rätt typ av kapacitet för de som bara vill köpa kapacitet. Ja. Och funktion för de som bara vill köpa funktion. Och jag menar, är det funktion, då är det typ Salesforce och sånt där. Och jag tycker de har lyckats bra. De har lyckats jättebra. Ja. Det är hatten av. Där har man ju haft ett förmånen att gå in i en greenfield. Ja. Du har inte något legacy att ta hand om. Problemet vi hamnar i när vi om man skulle titta på att flytta en datahall från internt drift till att komma in i något form av externt, det är ju det att vi måste ta hänsyn till legacy, vilket betyder att som service provider så måste du också erbjuda möjligheten att ta hand om legacy. Om det är så att leverera en virtuell maskin med viss kapacitet, men också att leverera funktion i form av mjukvara alla Salesforce eller vad det nu månde vara. Så vi kommer se en längre transition period då egentligen nu om man tänker så. Om vi säger att idag börjar vi leverera funktion och kapacitet. Det tror jag nog. Alltså, då måste ju paletten av tjänster växa. Och det som är väl det svåra i det är ju att om vi nu ska ta koll på diskussionen eller egentligen det här gissandet, så måste vi komma in i också en autoskalningsmodell som lämpar sig för alla de här olika lagarna. Så köpa kapacitet till funktion. Då måste vi ju säga så här, men vi tror, kära kund, att du kommer behöva Y-kapacitet. Om ett år så kanske det är Z, eller det har växt med 2 gånger. Ja. Men då måste vi också se till att tjänsterna kan skala på det sättet. Det är en utmaning. Det är en utmaning utan dess like. Den utmaningen ligger inte bara på service providerna, för att jag såg ju nu bara förra året. Ja, några veckor sedan. Just det här med genomslaget av utvecklare som utvecklar och kompilerar sina applikationer mot multi-CPU-support. Multi-thread support. vilken extremt låg andel utvecklare som faktiskt förstår sig på att paralysera sina applikationer så de klarar av att gå på många samtidiga CPU:er till exempel. Ja. Och jag menar, det är ju en grej. Och jag menar, klarar de inte av att göra det, så är det här med scale wide. Glöm. Ja. Då får du den här scale high, för att du kommer inte utanför maskinen. Du klarar inte av, du har ingen message queuing hantering eller något som gör att du kan sprida din last över många entiteter. Så kapacitetspunkter, servrar eller liknande och sånt där. Och inte ens kanske på många CPU:er i en server. Mm. Om den utmaningen, där har vi en utmaning. Ja. De måste kunna göra det för att service providerna ska verkligen kunna skala ordentligt. Mm. Ja, klart. Ja, men det, jag tror att det också har, sen finns en utmaning, eller egentligen det kräver ju också att hårdvaruleverantörerna, eller alltså de som levererar de fysiska burkarna och karotterna till serviceprovidern också kan följa med på det tåget att leverera skalbara system som fungerar med egentligen allt som sen också du kan skala brett eller växa på ett sätt som inte är för oekonomiskt eller kräver. I slutändan, ja, om man säger jag ska etablera en tjänst och leverantör kommer och säger så här, ja, men det kommer kosta dig 30 mille. Mm. Ja, så här, ja, hur lång tid kommer vi räkna hem det på? Ja. Det vet vi inte, men förhoppningsvis mindre än 3 år. Mm. Ja. Eller så skiter vi i det helt enkelt. Men det är dynamiken där också, är att om utvecklaren, om man har de som då aspirerar till att bli en SaaS av något slag, eller säljer en funktion, för nu har vi slutat bli med SaaS. Ja. De säljer en funktion, råkar vara ett CRM eller ett ärendehanteringssystem, säger vi. Om de har utvecklat det, då har de ju haft en utvecklingskostnad. Mm. De har ganska bra koll efter ett visst tid vad det faktiskt kostar att utveckla den, och efter att de första kunderna kom in har de en hyfsad uppfattning om vad det faktiskt kostar att underhålla den här applikationen och till viss del bygga ut den för specifika kundbehov och sånt där. Men de har oftast inte en suck de har ingen aning om vad det kommer att kosta att producera den här i kapacitet. Nej. Eftersom det beror helt och hållet på hur deras kunder beter sig baserat på hur de har utvecklat applikationen, hur den därmed kan skala. Mm. Och i en sån verksamhet kunna redan vid dag ett kommer utveckla sig. Vi ska utveckla det här. Mm. Vi skulle vilja att ni står för infrastrukturen. Mm. Det får maximalt kosta så här mycket för all framtid. Mm. Det går inte att svara på. Nej, det är ett snöre, va? Ja, eller hur? Men vi vill att ni är med under tiden och försöker att optimera det här så mycket som möjligt. Och även hjälper till att tala om vad vi behöver göra ur ett infrastrukturperspektiv, så vi kan anpassa koden för att kunna klara av site-redundans eller en massiv scale-wide eller någonting sånt. Och återigen kommer man ju in på det. Vad kostar det? Ja, det där snöret igen. Nu kommer man ju in på det du sa innan, att det blir ju ett partnerskap. Ja. Återigen. Det är ju inte bara så att ni levererar en tjänst, utan det blir ju att ni blir en partner till den här specifika kunden och hjälper dem i utvecklingen. Och det är ju, där tror jag att lokala providers här i landet kan konkurrera väldigt starkt med de stora internationella spelarna. Just för att man kan ha den kompetensen och faktiskt skapa det här partnerskapet som håller i flera år, som hjälper till. För det är ju inte så att du kan ringa upp, det är ju väldigt svårt i alla fall, att ringa upp någon på Amazon och be dem hjälpa. Det är väldigt få som svarar skriva Google också, ska du veta. Ja. Hur ska jag funderar på, ska jag skriva en for-loop eller en if-sats eller en while-loop här? Vad är bäst på Amazon? Så jag tror att det är som en ytterligare en tjänst som service providers kan leverera egentligen. Konsulttjänster, partnertjänster. Mm. Mm. En plustjänst. En plustjänst, precis. Ja. Sen om man kan ta betalt för en separat i alla sammanhang. Man kan ju baka in den den. Men då börjar du helt plötsligt inte kunna. Då är det ännu svårare att jämföra mellan leverantörerna. Ja. Det är sant. Men man kan ha den som en plustjänst, som du säger, till exempel. Men där kommer det är precis vi också som andra plustjänster som du nämnde tidigare, backup som tjänst. Lastbalansering och så. Ja. Kan man ha det som extra tillägg egentligen? Ja. Skulle man kunna ha det. Men just för att väva samman det här partnerskapet. Mm. Utifrån det du säger där också är ju kring utvecklingen, så tror jag att där måste man nog också titta på de konsulter som finns inom just mjukvaruutveckling. Mm. Många av dem kan ju de här service provider infrastrukturerna ganska väl och vet hur man skriver applikationer där. Mm. Så jag tror att om man ska lyckas som själv, alltså, eller som utvecklare, eller om man pratar om intern utveckling på ett bolag, så bör man ju säkert, får man ju också antingen skaffa sig den kompetensen eller ta hjälp utifrån för att också, för att du måste matcha infrastrukturen på något sätt. Mm. Antingen så är det service providern som kan tillhandahålla den typen av hjälp, om det sen är någon form av skön mjukvaruarkitekt som kliver in och säger så här ser det ut, och så gör ni lite så här. Eller om det är ett konsult, eller så är det så att det finns väl beskrivet vad som är modellen för att göra det på. Och det gör ju den här marknaden ännu klurigare. Aha. För att jag menar, jag har ju ett företag som jag följer ganska, jag har två företag som jag följer ganska bra när det gäller service providers. Det ena är Telefonica, det andra är Rackspace. Mm. Och vad jag gillar med Rackspace specifikt, det är just det att de har ju då förstått att det här med hårdvara, visst, men hur knyter du kunden närmare? Mm. Jo, du ska kunna hjälpa till att svara på frågor. De har då någon sån här trademark som heter Fanatical Support. Precis. Som ni känner igen. Yep. Och det är verkligen, de hjälper dem allt. Ibland tar de betalt, ibland tar de inte betalt. Beroende lite grann på, va? Mm. Och sen så har de då också vad de kallar för en business continuity eller disaster recovery architecture support eller någonting sånt där. Mm. Som egentligen går ut på att man, de har alltså den kompetensen in-house som verkligen kan deras egen infrastruktur, men kan hjälpa kunderna att bygga då katastrofsäkrade lösningar eller bygga tillgängligt, egentligen tillgänglighets-enablers eller något sånt där, tillgänglighetskonsulter. Mm. Hjälper till att se till att systemen är alltid uppe, oavsett om de har en viss del av Rackspace och en viss del kanske hemma. Mm. Mm. Och hur gör du det här? Hur bygger du nät? Hur ser du till att rutiner och sånt funkar? Det kan de ställa upp med kompetens runt omkring. Det är ju grymt. Så de säger ju egentligen Infrastructure Service Plus. Mm. Och de har en plus eller en plus tjänst extra lite saker. Mm. Mm. För de räknar ju med lastbalanserare och brandvägg och sånt här som en infrastrukturtjänst. Mm. Det är ingenting som ligger utanför, utan det är en del av det de levererar. Mm. Och sen om man tittar på till exempel Telefonica, som också är jävligt intressanta, de har ju jobbat extremt hårt med automatisering. Mm. Så där kan de ju med ganska lätta medel, kunden själv alltså, när de går in i Telefonicas hostingserbjudande, bygga upp templates över deras, alltså de kan egentligen ta, så här ser systemet hos oss idag. Mm. De har de här beroenden, de måste kunna kommunicera med de här serverna, de här olika typer av servertyper och kapacitet. Mm. Och sen så gör de en blueprint av den som de bara direkt kan deploya i Telefonicas hostingerbjudande. De har gått den vägen. Ja, liksom. Ja. Det är jäkligt häftigt. Och det gör ju liksom att det här med att, vad är det jag egentligen behöver? Mm. Behöver jag en sån maskin, är det med det här OS-et, med den applikationen och sådär. Nej, men här har vi ju en testad liksom entitet av ett antal maskiner i en blueprint. Det här deployar vi. Mm. Och sen behöver jag mer. Ja, men då har du har beskrivit en väg för när du behöver mer webbserver eller databasserver. Och så kan du liksom autodeploya de här grejerna. Mm. Det här är lite burst, men på riktigt. Ja, ja. Men det är ju autoscaling inom ett datacenter. Precis. Alltså jag hatar just det där bursting-exemplet. Ja. Det är Kalle och Lisa Kalles kött och motor har sin webbsida hemma på. Helt plötsligt så får de 2000% mera. Ja. Och då trycker du på en knapp och så helt plötsligt så smäller det till i något datacenter någonstans i yttre rymden och så får de mer kapacitet. Va? Men det visste jag faktiskt inte om Telefonica, men den idén är ju, alltså det är lite det omvända från Rackspace ändå, där man säger så här, vi har automatiserat allting till den nivån att ni knappt behöver vår hjälp. Mm. Till att Rackspace säger så här, vi förstår att alla är unika, men vi alla hjälper er. Alla har sin plats. Ja. Det är där jag tror att som du sa, att man kommer vara tvungen att applicera kompetens eller leverera mer kompetens i de här råkapacitetstjänsterna. Mm. Kanske till och med upp på den nivån att man kan prata med utvecklare. Ja. Att du har man kan erbjuda det gränssnittet. Mm. För då försvinner PAS. Då försvinner PAS, absolut. Ja, som en definition. Precis. Så är det ju. Så att jag tror, ja, det, i grund och botten så är det ju, handlar det ju om transparens. Sen om det är via automatiserade system, en blogg, eller om det är via kött och blod, meatware, som kommer och berättar hur det ska vara. Ja, det, men i slutändan, det, vi är ju ändå, oavsett hur man än vill, så är man ju... så är man beroende av hur infrastrukturen ser ut och hur arkitekturen kring den ser ut. Ja. Och det måste kunskapsöverföras till slutkunden på något sätt. Mm. Sen om det är via meatware eller något annat modell eller konsulter som blir experter på någon annans infrastruktur. Mm. Ja, det är ju ganska obetydligt. Mm. Men den kompetensen behöver finnas. Eller den kunskapsöverföringen, skulle jag vilja säga. Så vi kommer ju se en förändring egentligen. Eller förhoppningsvis kommer vi få se en förändring. Vi hoppas på en förändring, ja. Så kan man väl säga. Ja. Vilka är vi tre att bestämma det? jag tycker att vi utgör en stor del av de som bestämmer. Precis, vi säger det. Ja. Vi säger det. Så as a service, ex-as a service är dött. Och vi hoppas på stor förändring inom kompetens hos både kund och service providers. As a service är så 2013. Ja, så 2013. Så 2013. Nu är det funktion eller kapacitet och relationerna till dem. Ja. Mm. Fantastiskt. Då tror jag att det är ett ganska bra tillfälle att runda av här för idag innan vi gör om paradigmen igen. Ja, det sticker iväg någon annan tangentens riktning. Ja. Podcasten hittar ni som vanligt på itbytes.se, podda.se eller iTunes. Mig, Marcus, kan du hitta på Twitter, @WimpyFudge. Och mig, Jonas Rosland, hittar ni på @VirtualSwede. Christian, går det att stalka dig på sociala medier? Jag är stalk-free. Stalk-free? Ja, det är traditionellt. Telefon och mejl. Fantastiskt. Då får vi tacka så hemskt mycket för din tid, Christian. Jättekul att ta det snacket med dig. Alltid ett nytt paradigmskifte. Och tacka alla lyssnare. På återhörande. Ha det så bra. Hej då.